بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مرزي ما أي شرح كتاب المدينة كتاب چهارم درسي سيوم. درس امروزمان موضوع یکمان موضوع صرفی ای بابی تفعل ای. ما در درس های پیشینه بعضی باب های دیگر هم گرفته بودیم. در این کتاب موضوع صرفیش بسیار تر ای. تفعل ماضی هسته. این کتابی که آزی خوانده استیم یعنی شرح کتاب مدینه نامی باب ها را به فعل ماضی آورده گه. در کتاب های صرف های فارسی تاجیکی اصلا بابی همی فعلا را به مصدر ذکر میکنم. ای تفعل یا تفعل تفعلن میشه. در کتاب های صرف خدمان چی میگه؟ بابی تفعل یعنی که همین را در نظر داره. بابی تفعل را در نظر داره. من امثلته تعلم تحدث تغدى. خب در آخر تغدرم آورد همچون برای که در مصدرش ای فرق میکنه. مثال ای تعلمه و تحدثه فرق میکنه در مصدر. اونا مصدراشون چه خیلی میشه؟ تعلمه یا تعلم و تعلم. اما وقتی که آخر ای تغده چه خیلی میشه؟ ایره مصدر نقصی یایی میگن. مثال میگم که تغده یا تغده تغدین. یا این که ای اصلش چی هسته؟ اصلش تغدیونه. برای همین چیکار میکنیم؟ تقدینش میکنیم. چون که این مصدر نقصی یاهیه. خب میگه که حرف زیادتین. حرف ایجا مصنع. مصنع وقتی اضافه کرده نونش چی شد؟ حرفانی نگفت و حرفه گفت. یعنی وقتی اضافه کرده نون مصنع چی میشه؟ حذف میشه. اتا و تضعیف. میگه که حرف زیادتی در ایجا چی هسته؟ تا و تضعیف. تضعیف یعنی که تعلمه. تعلمه یعنی که توی اول زیادتی های و لام ما قبل آخیر. خب برای همین چی گفت؟ تضعیف یعنی که دتا یک جایش دیگه است. همین را تضعیف میگن. خب مصدرش چی است؟ تفعلون یا تفعلن. مصدر در الهیدگی علامت اعراب وقتش نمیگیره. بعضی ها میگن که نه حتما و حتما مصدر را باید که به تنوین وایکنی. مثال یعنی منصوب بگوی تفعلن مثال ذکر کنین. بعضی میگن نه ای چی در الهیدگی یگان وای اعراب به خودش قبول نمیکنه. در وقتی که مثال در جمله کی اومد بعد اوج معلوم میشه که تنوینش دمه یا که چی هسته کسره یا که فتحه. یعنی که هر سش جایز است. غالبا چی میارن؟ مصدر را منصوب میارن. مثال تفعلن. خب میگه که کل فعل بودی ابیتا الزائده ضم ما قبل آخره. هر یک فعلی که آغاز می شود به تای زائده یعنی که تای اصل فعل نباشه تا تای زائده باشه دمه کرده می شود مقابل آخرش. این قاعده قاعده بنیاد ضروری هست ایرا از خط کنین. خب مثال تعلمه ای چی داده نزده؟ مستره یعنی فعل در زمان ماضی و مداری و امرش نه. فقط این قصدش یک مصدره. هر یک فعلی که آغاز میشود به تای زایده و به تای زایده آغاز میشود چی هسته؟ مقابلش دمه میشه در مصدر. در مصدر در ماضی و مداری نه. مثال تفعلون تای اول زیادتی های مقابلش چی هسته؟ عین. عین چی هسته؟ دمه. تفعلون تعلمون تحدثون. یعنی که این قاعده را در مصدر رعایت میکنیم. یعنی آسان است وقتی قاعده را که اخت کردی بعد مصدر داد یا آمیخته نمیکنی که ما قبل چیکو کنم فتحه بتونیم که دمه بتونیم. یعنی قاعده ای ثابته. خب گفت که تحدثه تحدثه تحدثون تسلم تسلمون. یعنی همین مثال را در اینجا ذکر کرد که ما قبلش هست دمه است. یعنی که را فهمیدیم که فعل اصل چی است؟ اصل فعل ثلاثی است. ثلاثی مزید به حرفین. در اینجا زیادتی ما کدام های؟ شرط چی است؟ علامتش چی است که در ماضی باید پنج حرف باشه. یکم در ماضی باید پنج حرف باشه با زیاده ای تا در اولش و حرف دیگر ای جنسی عین فعل بین فا و عین باشه. یعنی که تحدثه را همینجور احمیت دید تحدثه تا زیاده تی ای و یه حرف دیگر ای جنسی خودش گفتیم چی باشه بین فا و عین باید مضاعف باشه. یعنی همینجا تحدثه همین دال ای جنسی خودش آمد باید دال دیگه زیادتی آمد همین بابا چی میگن بابی تفعله. خب ای معناش چی معنا میته؟ من معانیه المطاوعه تو مطاوعه به معنای پذیرش اثر یعنی که چی ده چی تأثیر میرسونه و هی قبول اثر الفعلی و این قبول کردن اثر فعل است یعنی فعل رو تأثیر میرسونه فیصیر المفعول فاعلا پس میگردد مفعول فاعل یسیرو ای سوره یسیرو ای وید خود کنه است ای ان المطاوعه تجعل الفعل المتعدی الى مفعول واحد لازما ای یعنی شرح میکنم که گفته این خچه میگه با درسته که مطاوعه امی پذیرشی اثر میگه میگرداند فعل متعدی رو ده مفعول بهی واحد مفعول واحد ده مفعول بهی ده نظر داره مفعول واحدی لازم یعنی که لازمان چه خیل اگر که مفعول بهی واحد باشه یک تا باشه ما فعلا رو میدونه که چی بعضی فعلای داره که یک مفعول بهی قبول میکنن بعضیش دو مفعول بهی قبول میکنن بعضیش سه مفعول بهی قبول میکنن اگر که مفعول بهی یک تا داشته باشه الا مفعول واحدین باشه اگر چی میکنه فعل لازم میکنه یعنی مفعول بهی را ایبین میبره همون مفعول بهی چی میشه فاعل میشه خودش یعنی که همو میگرده تبدیل میوه به چی به لازم. مثال کسرت زجاجه شکستم شیشه را کسر و فعل تو فاعل زجاجه مفعول به منصوب یعنی مفعول به واحده همینجا چی خیلی میشوه؟ در همینجا میگرده با لازم. مثال فتکسر زجاج و پس شکست شیشه فهما؟ همینجا در فتکسر زجاج و در اینجا زجاج و چی شید؟ فاعل شید در اینجا مفعول به بود در اینجا فاعل شید برای چی؟ برای که لازم هسته اگر دو مفعول داشته باشه یک تش از بین میبریم اگر که سه تا داشته باشه یک تش از بین میبریم دو تش میمونه. مثال میگه و تجعل المتعدیه الى مفعولین متعدیه الى مفعول واحد میگه که میگردونه متعدی رو میگه یعنی که متعدی که دو تا مفعول داره مفعولین یعنی دو مفعول بی داره با متعدی یک مفعول دار. مثال علمت الطالب القرآن علم فعل تو فعيل الطالب مفعول به أول القرآن مفعول به ثاني خب فتعلم الطالب القرآن يعني كي تأثير رسيدي فتعلم طالب القرآن يعني كي تيجا طالب شيد فعيل شيد تيجا فعيل شيد تيجا مفعول به بد تایجا فعیل شید و القرآن مفعول بهی میشه یعنی که یک مفعول بهی مون در مطاوعه از بین میروه گفتیم که سه تا باشه دو تا میشه دو تا باشه یک تا میشه یک تا باشه ای بین کاملا میروه چی میشه لازم میشه فعل. خب اینجا معانیش فقط یک معنا آورد مطاوعه فما پذیرش اثر یعنی که گفت که شکستم شیشه را پس شکست یعنی در ایجا گفت که فتعلم طالب القرآن آموزانده شی طلب قرآن را در یکمش چی علم تو آموزاندم طلبه را قرآن را انا در ایجا شید فتعلم وقتی متوقع کشید فتعلم طالب القرآن آموزانده شد طلبه قرآن را اما از معناهاش فقط این است از اینجا نه معنا میاره در این باب نه معنا میاره. یکم معناش به معنای چی است؟ برای تکلف. این را در خودتون بگیرین اگر وای باشه بنویسین بگیرین انشاءالله که به نهایت ضرور است چون که معنا را تماما عوض میکنه تماما معنا عوض میشه. یکم گفتیم که تکلف یا اینکه تشبه به معنای چی میوید؟ یعنی که خچه همو خی گردانیدن فهم ها مثال همو عملا نداره نکه خچه همو خی نشان میتیه فهم ها بزور یعنی که بزحمت مثال تشجع تشجع یعنی که شجاع شجاع شجاع نیست اما خودش شجاع نشان میده. وقتی گفتیم که تشجع خودش را شجاع نشان داد یعنی که خودش شجاع در اصل نیست یا که تکبره اما یعنی بزوری چیکار کرد؟ تکبر کرد یعنی که خودش تکبر نشان داد در اصل تکبر نیست اما خودش تکبر نشان داد. گفتیم که یا که با زحمت کشیدن همی کار انجام میده یا اینکه بزوری یا خچه هم خیلی تشبیه همون میگردانم. دویم به معنای تدریج تدریج یعنی آیسته آیسته یک کاره آیسته آیسته انجام میتیه به ترتیب انجام میتیه مثل که میگو العلمو بی تدرج یعنی که آیسته آیسته یعنی زینه به زینه میگیم خمون همیره چی میگن تدریج به همین معنانی میویه مثال چی بگیم مثال تدخله تدخله دخله و تدخله تدخله اینه که داخل شید آهسته آهسته قدم به قدم آهسته آهسته یا که تفهمه تفهمه آهسته آهسته شکر فهمید یا که تجرع خب معنای تجنب هم میویا مثال میگیم تزممه یا که تجنبه یا که تأثمه تجنب یعنی که دوری کرد تأثمه یعنی از گناه دوری کرد. خب با به معنای چی میاد سیروره میویا به معنای سیروره یعنی که گردیدن تعیمه مثال تعیمت الامراه اما مثال چی میگه زن به شوهر شید. خب سیروره یعنی گردیدن یک از حالا به حالت دیگه میگه سیروره میگه. خب با به معنای شکایت کردن نمیآید مثال میگیم که تظلمه ظلمه و تظلمه ظلمه ظلم کرد تظلمه از ظلم شکایت کرد. ببینید چه فرق کلام دارم. خب بعد انا به معنای همی وای میویه میگم که مبالغه میویه مثال تبسمه یعنی که در همو خندیدن بسمه و تبسمه یعنی در خندیدن مبالغه کرد یعنی بسیار مثال بسیار خندید بسیار همی حالت مبالغه نمی استفادهش میکنه های کمه این حالت ها کمه اساسی اساس بگیم که غالبا برای چی استفاده برده میشه برای مطاوعه. بعد به معنای تکلف به نهایت بسیار میاد اصلا به معنای تکلف بگه میوه میشه. خب گفتین تکلف چی هست دوام میشته چی را آورده است بگیم یا جدول آورده است خودش توکله یعنی که ماده مداری امر مصدر اسم فاعل اسم مفعول آورده است توکله یا توکلو توکل امرش میشود توکلا مصدرش میشه و متوکل چی میشه فاعل میشه و متوکل کل مفعول میشه. اینجا برای چی مفعول نیاورد لازم نوشت به خاطر که فعل فعل لازم است و فعل لازم در مفعول وقتی که آوردیم قطعش باید که حرف جر بیاریم مثال متوکل فاعل شد مفعول چی باید بشه متوکل وقتی متوکل کنیم متوکل علام میمونه یعنی حرف جر اضافه میکنیم حرف جر مناسب نه همه حرف جر حرف جری که با خودش مناسب است همون را میمونیم چی میشه یعنی که متعدی به حرف جر میشه. خب اینجا نیاورد اونقدر وای نیست. تمنا یتمنا تمنا تمنین اینا چی گفته مصدر ناقصی یا گفته. خب اسم فاعلش میشه متمنین میشه و متمنا. خب این طرف فعلا بسیار است خیلی همش نمیخونیم ان شاء الله. میگه یا جزء حذف اهدا تا عینی فی باب تفعل در همین باب میگه که جایز است که یک تا تا را حذف کنیم جایز است واجب نیست میتونیم حذف کنیم میتونیم نکنیم شا اذا کان مضارعا مبدوعا بتا اگر که مضاری آغاز بشه با تا ایجاد مضاری چی را در نظر داره معلومه در نظر داره مجهوله نه مبنی لیل معلوم این هم چیزی اساسی است در ذکر نکرده است یعنی که اگر که چی باشه اذا کان مضارعا مبنی للمعلوم مبنی للمجهول باشه هم خیمه مشکل نداره برای چی؟ برای که در معلوم چیه تفعلا اگر که مجهولش کردن چی میشه تو تا تو تا تو تا تا تنه تو تا فعلو شما تو تفعل. وقتی که در مخاطب اگر بیاریم تا تفعل، تا تا نزل، هرش فتحه است، یعنی که تا تا و این استباره همین یک توشه میگیرن. وقتی که مجهولش کردیم تو تا دمه و فتحه میشه. خب فعل مضارع مبنی للمعلوم باید باشه. بعد چی کار میکنی؟ مثال آورد گفت که تنزل الملائکه، اصلش چی است؟ تتنزل الملائکه، یعنی که تتنزل الملائکه توالی امثال، یعنی که دیتا تا چی اومده است؟ حرفای مانند اومده است. تا تا در این حالت ما میتونیم که یک تا را ایجا بگیریم. و قوله تعالی، یعنی این گفت که یجوزو، یعنی واجب نیست، میتونیم بگیم میتونیم نگیریم. مثال تکلم بالعربی و تتکلم، یعنی مشکلی نداره، آسان میشه وقتی یک توشه گرفتیم، آسان میشه. خب ولا تجسسو، تجسسو اصل چیست؟ تتجسسو، تا تا برای وقت تا تا هرج فتح آمد یه چه گرفتیم، تتجسسو چی شید؟ تجسسو، آسان شید. خب این موضوع من همه قدر انشاءالله با دوام شد و این میکنین کتاب های صرف میخونه انشاءالله خطان. دیگه موضوع من چیست؟ لما الحینیه، لما الحینیه یعنی لما ظرفیه، لما ظرفیه به معنای چی میه؟ برای چی حینیه گفت؟ یعنی به معنای حینه میه، برای به همین خاطر لما حینیش گفت. خب ظرف و زمان میگه مبنی على السکون فی محل نصب، اعرابش چی خیلی میکنیم؟ مبنی على السکون فی محل نصب. تتضمن معنی شرط، یعنی در برگیرنده معنی شرط است، فهی تحتاج الى فعل شرط و الى جواب، میگه که چکار میکنه؟ فهیه و او محتاج است، محتاج است به فعل شرط و به جواب شرط. تختص به زمان الماضی، خاص کرده میشود به زمان ماضی. فشرطها و جوابها ماضیانی، هم شرط باید ماضی باشه و هم جواب شرط ماضی باشه، هر دوش. الامثله، مثالش چی است؟ قال تعالی، الله سبحانه و تعالی میفرماید فلما را القمر بازغا قال هذا ربی. فلما یعنی دیگه به معنای چی؟ حینه، به معنای حینه. خب مثال دیگه دیگه میاره، میگه که لما وصلت المدینه صلیت رکعتین فی المسجد النبوی الشریف. وقتی که میگه در مدینه که رسیدم، دیگه وصلت فعل است، فهم؟ لما یعنی حین، حین وصلت دیگه فعل است و وصلت المدینه صلیت دیگه چی است؟ جواب است، یعنی دیگه فعل شرط بود. حین وصلت شرط چی است؟ وقتی که برسم انا صلیت دیگه چی میشه؟ جواب شرط میشه. گفت که شرط و جواب شرط باید که چی باشه؟ هر دوش ماضی باشه. خب مثال لما سمع الطالب الاذان توضع، یعنی حین سمع الطالب، وقتی که سمع چی است؟ شرط است، یعنی شرط همی است که طلبه شنید اذان، جواب شرط چی است؟ اعراب شده اینجا چی خیلی میکنیم؟ لما جاء المدرس دخل الطلاب، لما ظرف زمان مبنی علی سکون فی محل نصب، جاء چی است؟ فعل است، فعل شرط است، فعل ماضی مبنی علی الفتح، و مدرس فاعل مرفوع علامت رفع الضم الظاهره، و جمله شرطیه جاء المدرس فی محل جر مضاف الی. خب برای چی مضاف الی؟ برای که ظرف آخه، در اینجا لما که ظرف آمد، بعد ظرف چی میشه؟ مضاف الی میشه. خب انا دخل چی میشه؟ دخل جواب شرط میشه، فعل ماضی مبنی علی الفتح، الطلاب فاعل مرفوع علامت رفع الضم الظاهره، و جمله جواب شرط دخل الطلاب لا محل لها من الاعراب. برای چی ای محل نداره در اعراب؟ لان لما غیر جازمه، یعنی که لما غیر جازمه، تا جمله هایی که اعراب میشدن در اعراب محل نداشتن یا که داشتن در بیان کردن هش نموده، یکی از همون چی بود؟ وقتی که شرط باشه و غیر جازمه باشه، وقتی غیر جازمه باشه اعراب نداره. موضوع دیگری من چی های؟ موضوع دیگری من الاسم المنصوب علی الاختصاص، اسم منصوب برای چی؟ خاص کردن. میاد تؤتى به لبیان المقصود بالضمیر الذي قبله، آورده می شود برای بیان کردن مقصد به ضمیری که پیش از او است. و ینصب علی انه مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدیره اخص. و نصب کرده می شود، یعنی که اعرابش منصوب می شود، برای چی؟ برای که مفعول به است به فعل محذوف، فعلش محذوف است و تقدیر فعلش است وجوبا، جواز نه وجوبا تقدیرش اخص، یعنی خاص کردن. انواعه، نوعهاش چه خیلی است؟ یکم معرفون بی ال، معرف میوید با الف لام، یعنی معرفه میوید. معرفهش مثال نحن الطلاب نحب العلم، نحن الطلاب نحب العلم. در ایجا گفت که اخوسو میمانیم، اخوسو یا نخوسو خیلی ایروی ویش نگه میکنیم، مفرده که جمع، اگر مفرده باشه اخوسو، جمع باشه نخوسو. در ایجا نخوسو را در کجا میمانیم؟ نخوسو را بعد نحنو میمانیم، نحنو نخوسو طلاب نحب العلم، خاصتا ما طلبه ها دوست میداریم علم را. نحنو نخوس المسلمین لا نشرکو بالله شیئا، ما میگه مسلمان ها، خاصتا ما مسلمان ها به الله هیچ چیز را شریک قرار نمیتیم. ایجاده معرف بعد چی بود؟ الف لام. دویم چی هسته؟ معرفون بالاضافه، یعنی معرفه با اضافه هسته. معرفه با اضافه را در بابی امی مضاف مضاف الیه و الله علام گذشته که بودیم. در اینجا چی هسته؟ نحنو نخص طلاب العلم، نحن نخص طلاب العلم، یعنی معرف بالاضافه چی هسته؟ الطلاب در اینجا نکره هسته و العلم معرفه است. وقتی که نکره در معرفه که اضافه شد، امیره چی میگه؟ معرف بالاضافه. خب نحن طلاب العلم نجتهد في دروسنا، خاصتا ما طلبه ها کوشش میکنیم در درس هامون. و منه قوله صلی الله علیه وسلم، و قول پیامبر صلی الله علیه وسلم است که گفت که انا معشر الانبیاء لا نورثو. ایجا در اینجا میمونیم، در اینجا انا نخص معشر الانبیاء لا نورثو، بدرسی که ما خاصتا ما جمع پیامبرا میگه میراث نمیبریم. خب اعرابش رو چیکار میکنیم؟ نحن طلاب نحب العلم. در اینجا نحن ضمیر است، ضمیر رفع منفصل مبنی علی الضم فی محل رفع مبتدا. الطلابات میشه مفعول به منصوب و علامت نصب الفتح الظاهره للفعل محذوف وجوبا تقدیره اخص. و جمله نحب العلم چی میشه؟ فی محل رفع خبری نحن میشه، یعنی جمله جمله میشه خبری نحن فی محل رفع. خب جمله دیگه اش هم مثل همه اعراب میشن، همش فعل محذوف وجوبا تقدیرش چی؟ اخص. حوار را میخونیم، ترجمه کنیم، کلمه نوشه بیان میکنیم. الدرس الثالث، درس سیم است. حوار بین مدرس و طلبه هاش است. مدرس میگه که تاخرت یا اسامه تو، این کنت، دیر کرده اسامه، در کجا بودی؟ اسامه که لا تو آخذنی یا استاذو، مرا ملامت نکه ای استاز، مرا تنبیه نکه. اینما ذهبت الى المتوضعی لأتوضع، بدرسی که من رفتم به تورات خانه تا اینکه تورات بکنم. فقط حان وقت الصلات، به تحقیق نزدیک شده است وقت نماز. مدرس میگه کأنک تريد ان تقول شيئا یا موسى، مثل که تو میخوای چیزی بگوی ای موسا. موسا میگه نعم، تلقیت اليوم رسالة من والدي، امروز میگه ما از پدرم رساله به دست آوردم. انه يسلم عليك، او به شما سلام میفرسته. مدرس میگه که عليك و عليه السلام، به خودت و به او سلام. جزاه الله خيرا، الله برای او جزای خیر بده. اذا كتبت اليه فبلغه تحياتي، هنگامی که به او نویساندی پس سلام های مرا به او برسان. نقرأ الان حدیثا، حاضر ما حدیث را میخوانیم. یکتب علی سبورتی، در دستگاه می نویسد معلم. اقرأه یا اسامتو، بخوان او را ای اسامه. اسامه می خواند. عن عثمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، از عثمان رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که قرآن را تعلیم می گیرد و تعلیمش می دهد، یعنی قرآن را تعلیم می دهد. مدرس گفت که من عثمان رضی الله عنه یا علی، کی از عثمان رضی الله عنه ای علی؟ علی گفت که هو صحابی جلیل، او صحابی جلیل است، صحابی بقدر است. و احد الخلفاء الراشدین، و یکی از خلیفه های راشد است. عثمان گفت که لماذا یقال له ذو نورین یا استاذو، برای چی او را زنورین میگن ای استاد؟ استاد میگه که لأنه تزوج بنتین من بنات النبی صلی الله علیه وسلم، برای آنکه او ازدواج کرده است با دو دختری پیامبر صلی الله علیه وسلم. هما آنها میگه رقیه و ام کلثوم رضی الله عنهما، میگه آنها رقیه و ام کلثوم هستند، الله از آنها راضی باشد. تزوج رقیه رضی الله عنها، میگه که ازدواج کرد با رقیه رضی الله عنها. و بعد وفاتها تزوج الاخرى، و بعد از وفات او یعنی رقیه ازدواج کرد با دیگرش. موسی میگه که متى توفيت رقية رضي الله عنها، كي وفات كرد رقية رضي الله عنها. مدرس گفت که توفيت و رسول عليه الصلاة والسلام ببدر، وفات کرد و پیامبر صلى الله عليه وسلم در غزوه بدر بود. تخلف عثمان رضي الله عنه عن المعركة بسبب مرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضی الله عنه حاضر نشد، یعنی که عقیب ماند از معرکه، معرکه یعنی که غزوه، جنگ، جهاد، به سبب بیماری او یعنی همسرش به امر رسول الله صلی الله علیه وسلم. معرکه جنگ میگن، جهاد میگن، یعنی که حرب هایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم اشتراک کرده است. و سریه میگن، سریه در پیامبر صلی الله علیه و سلم اشتراک نکرد و جون در روان کرده گسی، یعنی لشکره برای جنگ روان کرد اما خودش اشتراک نکرد. و اقام بالمدینه المنوره یمرضها، و باقی مون در مدینه منوره یا اقامت کرد در مدینه منوره برای تداوی کردن، یعنی تبابت کردن او یعنی همسرش. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يعني حينما، هنگامی که پیامبر صلى الله عليه وسلم برگشت، من بدر زوجه اختها ام کلثوم رضی الله عنها. وقتی پیامبر صلى الله عليه وسلم از غزوه بدر برگشت، به همسری داد خواهر او ام کلثوم را رضی الله عنها، یعنی خواهر رقیه ام کلثوم با عثمان رضی الله عنه به نکاح درآورد. یرین الجرس، زنگ زده شد. اسامه گفت که غدا نذهب نحن المتوفقین الى مکه ان شاء الله، گفت فردا ما میرویم به مکه مکرمه غالبان، یعنی غالب شدن بعد از غالبیت چیکار میکنن؟ مکه مکرمه میرون. اتورید شیئا من هناك، آیا از آنجا چیزی میخواهی؟ مدرس گفت که تقبل الله عمرتكم، الله سبحانه وتعالی قبول کند از شما عمرتون را، حج عمره. ارجو ان لا تنسوني في دعواتكم، از شما میخواهم که مرا فراموش نکنین در دعاهاتون. اسامه گفت که ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.